السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 664 یہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے اس کے بارے میں ایک اہم نصیحت کرتا ہوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے گھر کے قریب میں ایک بنیا رہتا تھا دیوار حضرت کے گھر کی اور اس کے گھر کی ایک ہی تھی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ قرآن کا اور حدیث کا درس دیتے تھے اور وہ سبق کی آواز اس بنیے کے کان میں پڑتی تھی وہ بنیا روزانہ سبق سنتا تھا اللہ رسول کی بات سنتا تھا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت کرتا تھا اور روزانہ کچھ نہ کچھ بات اللہ رسول کے اس کے کان میں پڑتی تھی. ایک دن خبر آئی حضرت مولانا کو کہ وہ بنیے کا انتقال ہو گیا. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رات کو جب سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بنیا جنت کے اندر نہر میں تیر رہا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، لالا جی تم یہاں کیسے؟ تو بنیے نے بہت خوشی خوشی سے جواب دیا، حضرت روزانہ میں آپ کا سبق سنتا تھا اور انتظار میں رہتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی سبق کب دیں کب دیں. جب پتا چلتا ہے کہ آپ سبق دینا شروع کر رہے ہیں تو سب میرے بیٹے بیٹیوں کو بچیوں کو گھر والوں کو سب کو خاموش کرتا تھا کہ دیکھو یہ اچھی بات بتاتے ہیں سنو. اور دل دل کے اندر میں یہ تمنا کرتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن گھر کے حالات گھر کا ماحول، میں مسلمان بن جاؤں گا تو پتہ نہیں گھر میں کیا کہیں گے لوگ، اس لیے اسے میں تاخیر کرتا گیا. ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی اور میں نے موت کی آہٹ سنی جیسے موت دستک دے رہی ہے. تو آپ کا درس چل رہا تھا، آپ کا سبق چل رہا تھا، تو میں نے وہی لیٹے لیٹے اللہ سے کہا کہ اللہ، یہ قاسم کا جو اللہ ہے وہ میرا اللہ، اور قاسم کا جو قرآن ہے وہ میرا قرآن، اور قاسم کا جو نبی ہے وہ میرا نبی، اور قاسم کا جو دھرم ہے وہ میرا دھرم، اور قاسم جس مذہب پر ہے اسی مذہب پر میں ہوں. روزانہ آپ کا سبق شروع ہوتا تو روزانہ دل دل کے اندر میں اللہ سے کہتا کہ اس کا دھرم وہ میرا دھرم. اسی حال میں میرا انتقال ہو گیا. جب میں پہنچا تو اللہ نے کہا کہ تو تو میرے قاسم کے مذہب پر آیا ہے، جنت میں داخل ہو جا. یہ آج کے سبق کی خالی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی اللہ رسول کی بات کہیں پر بھی ملے آدمی دھیان سے سنے، تعلیم کے ذریعے سے ہو، بیان کے ذریعے سے ہو، علماء کے ذریعے سے ہو، یا ہمارے آج کے سبق کے ذریعے سے ہو، بہت دھیان سے سنے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسے بہت دھیان سے سنو. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. ذہن میں رکھنا کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو جایا کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں کی وجہ سے پہاڑ بن جاتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ کبائر بنتے ہیں، اس کی وجہ سے توفیق سے دین سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اور یہ دن بہت ہی برکت والے دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں مینا کی طرف جا رہا ہوں، رستے میں ہوں اور یہ سبق دے رہا ہوں کار کے اندر، بس آپ اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، اللہم اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندي من عملي، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي. دیکھیے تین مرتبہ میں نے پڑھا، میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. آپ پڑھو گے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ خالی میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے. صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بوڑھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا، بڑے میاں نے، کہ سوائے شرک کے سارے گناہ میرے پاس ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھوائی، پھر ایک جملہ کہا، تم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اس میدان سے کہ اللہ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے امت کو پھر مسجد والا بنا دے اور اعمال والا بنا دے، اخلاق والا بنا دے، اور جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسلام کی حالت میں تو ان سب کی مغفرت فرما. تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سب کو ثواب پہنچا دیجیے آپ. اور اللہ جو بیمار ہوں عافیت کے ساتھ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو کینسر کی بیماری میں ہو، گردوں کی بیماری میں ہو، ڈینگو کے بخار کی بیماری میں ہو، یا جو ہے ڈائبٹیز کی بیماری میں ہو، یا عشق کی بیماری میں ہو، یا حسن جمال کی بیماری میں ہو، یا زناکاری کی بیماری میں ہو، شراب کی بیماری میں ہو، جوئے کی بیماری میں ہو، سود کی بیماری میں ہو، اے اللہ ان سب کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات دے دے. اور یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.